θα φύγει ο ήλιος, την αυγή. Θα φύγει τη νύχτα το φεγγάρι. Τώρα που έπεσε στη γη, πάει μια δυσάρεστη είδηση σήμερα, γι' αυτό ξεκινάμε έτσι με τον Κούρκουλο από τον Αστραπόγιανο να τραγουδάει για τον Αϊτό και το Παλικάρι, γιατί αυτό χάνουμε, αυτό χάσαμε μάλλον. Γράφτηκε από την Κυριακή, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, ότι αποχωρεί από την πολιτική ζωή του τόπου ο Κώστας Καραμαλής. Νομίζω είναι πάρα πολύ σοβαρό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν έχουμε πολλούς τέτοιους, τέτοια κεφάλαια με τέτοια προσφορά. Και οι παρεμβάσεις του είναι καταλυτικές. Από τότε που εγκατέλειψε, έχασε τις εκλογές και έφυγε από την Πρωθυπουργία, οι παρεμβάσεις του είναι κέρυες για όλα τα θέματα. Τώρα 10 χρόνια και αγωνιά συνεχώς, 10 χρόνια ακριβώς, αγωνιά συνεχώς παρεμβαίνει για το καλό του τόπου, δεν αφήνει τίποτα όρθιο, είναι ζωτικότατος, είναι τόσο χρήσιμος. Λοιπόν, κουράστηκε από αυτό προφανώς. Είναι και τα χρόνια της Πρωθυπουργίας που βαραίνουν και αποφάσισε να αποχωρήσει. Θα τον τιμήσουμε εμείς εδώ, θα τον θυμόμαστε κάθε μέρα, κάθε λεπτό, γιατί είναι απαραίτητο σύμβουλο σε όσα γίνονται σε αυτόν τον τόπο. Το νιώθουμε όλοι, ότι αν υπάρχει κάποιος που νοιάζεται τόσο πολύ και φροντίζει τους Έλληνες και έχει αγωνία για το μέλλον του τόπου, είναι αυτός. Το εκφράζει καθημερινά σχεδόν. Οπότε να θυμηθούμε κάποιες καλές στιγμές και να θρηνήσουμε αναλόγως για το φευγιό του Κώστα Καραμαλή από την πολιτική ζωή του τόπου. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα. Αποδεικνύεται πριν από όλα ότι η ελληνική οικονομία έχει ισχυρότερες, πολύ ισχυρότερες αντοχές σε σχέση με πολλές άλλες. Παρά τη δίνη της διεθνούς κρίσης, τόσο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπουν ότι το 2009 η χώρα μας θα έχει ρυθμούς ανάπτυξης στο 2,5% του ΕΠ αντίστοιχα. Προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι με άλλα λόγια πολύ καλύτερη σε σχέση με την Ευρωζώνη. Αυτά τα έλεγε 10 χρόνια πριν, το 2009, ότι πάμε πολύ καλά και ότι πάμε και καλύτερα από την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Θυμίζουμε τι έγινε το 10, από το 10 και μετά, πόσα μνημόνια ήρθαν, επειδή ακριβώς πηγαίναμε τόσο καλά και τόσο καλύτερα από την Ευρωζώνη και ήμασταν έτοιμοι για το. Όχι, το είχαμε κάνει, δεν ήμασταν έτοιμοι. Είχαμε υλοποιήσει ένα οικονομικό θαύμα σύμφωνα πάντα με τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος κουράστηκε με αυτά και με αυτά και αποχωρεί από την πολιτική ζωή του τόπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος δεν έχει κάνει επίσημη ανακοίνωση. Νομίζω θα βαριέται να την κάνει κι αυτή. Θα χαθεί έτσι ξαφνικά με fade out, όπως λέμε εμείς εδώ στη γλώσσα του ραδιοφώνου. Έχει χαθεί δηλαδή με fade out. Αλλά εμείς οφείλουμε να τον αποχαιρετήσουμε γιατί δεν έχουμε πολλά εθνικά κεφάλαια. Ο Γιώργος Παπανδρέου από τη μία, που είναι ενεργότατος, και ο Κώστας Καραμαλής από την άλλη, που δεν είναι τέτοιος. Οπότε το σχετικό τραγούδι του αποχαιρετισμού έρχεται και κολλάει τώρα. Ήρθε η ώρα. Στα μάτια παίζει τα στρώ της αβής. Ήρθε η ώρα. Ο ήλιος πλένει το νερό της γης. Ήρθε η ώρα. Πλατεί ποτάμι αγάπη και βαθύ. Μία είναι η λέξη εδώ. Κουράστηκε και πάει να κοιμηθεί. Μια πιο ταξίδι και μισές να πας. Πιστεύω ότι κανείς πρέπει να κάνει τη δουλειά του και να απέρχεται. Να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Πιστεύω ότι όλα τα πράγματα έχουν αρχή και τέλος. Σου καλεύει Ανατολή. Και τέλος. μικρό φιλί. Δεν πιστεύω ότι σε καμία αποστολή πρέπει κανείς να μακροημερεύει. Μάλιστα. Αυτά τα λέει ο Καραμαλής. Το τραγούδι εδώ με Έλληνα Μερκούρη, Σταύρος Ξαρχάκος. Για ποιο ταξίδι κίνησες να πας. Το αλλάζουμε λίγο για να το φέρουμε πιο πολύ στην πραγματικότητα. Επιμένουμε, αλλάζουμε το ρήμα και βεβαίως το πρώτο σύμφωνο. Για ποιο ταξίδι κίνησες να πας. Αχού, θα τραβήξω τις κοτσίδες μου. Εγώ καταλαβαίνω πλήρως, συνειδητοποιώ. Άσπρα τα παιδιά. Αισθάνομαι. Θέλετε να πάω και ένα βήμα παραγγείλει συμπάσχω. Παραμονεύει. Λυσμονιά. Συνειδητοποιώ. Αισθάνομαι. Συμπάσχω. Το καταλαβαίνω. Για ποιο ταξίδι κινήσεις να φας. Καταλαβαίνω ότι παίρνω και δυσάρεστες αποφάσεις. Να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Αχ, θα ξεσκίσω τα πληγιά μου. Σου κλέβει η Ανατολή. Ναι. Μικρό. Ναι, ναι. Φίλοι. Συγχωρείτε. Πιστεύω ότι κανείς πρέπει να κάνει τη δουλειά του και να απέρχεται. Δεσμεύομαι ενώπιόν σας να σας ζω πιστά, να σας ζω με σεμνότητα και ταπεινότητα. Αυτό συνέβη για 7 χρόνια, μια χαρά τότε ήτανε. Υπήρχε αυτή η σεμνότητα και αυτή η ταπεινότητα. Έτσι λοιπόν το ταξίδι. Το τραγούδι γίνεται για ποιο ταξίδι κίνησες να φας. Πολύ επιτυχημένο, νομίζω ταιριαστό ότι πρέπει για αποχαιρετιστήριο προς τον Κώστα Καραμαλή που είχε τόσα πολλά να δώσει ακόμα σε αυτόν τον τόπο, όπως ξέρουμε τα τελευταία 10 χρόνια με τον τρόπο που τα έδινε και ήταν τόσο χρήσιμος και χρήσιμη η παρουσία του. Ευτυχώς όμως μένει η Καραμαλική σχολή σκέψης πίσω, μπορεί να φεύγει ο ίδιος. Αλλά μένει η Καραμαλική σχολή, εκπρόσωπος της οποίας την ξεχάσαμε ήδη και ο αχάριστος λαός δεν την εξέλεξε πουθενά, ενώ την είχε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Όταν εγώ λέω, γιατί καμιά φορά παρεξηγούμε και λένε μα ο Καραμαλής κλπ. Δεν αναφέρομαι στον Κώστα Καραμαλή όταν λέω ότι είμαι της Καραμαλικής σχολής σκέψης. Για παντό. Αναφέρομαι στη σχολή. Υπάρχει μια πολιτική σχολή σκέψης. Υπάρχει η σχολή σκέψης του Παπανδρέου, υπάρχει η σχολή σκέψης του Καραμαλή και υπάρχουν και άλλες σχολές ατάκτως ερημένες. Και έχει αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή η σχολή σήμερα. Νομίζω πως ναι. Η Κατερίνα Παπακώστα λοιπόν μιλάει για την Καραμαλική σχολή σκέψης. Είναι μια σχολή και επειδή τώρα είναι Σεπτέμβριος, ανοίγουν όλα τα ΙΕΚ, οι ιδιωτικές σχολές, οι κρατικές σχολές. Πρέπει να διαφωτίσουμε γιατί τα παιδιά, τη νέα γενιά, γιατί κάποιοι νέοι μπορούν να θέλουν να σπουδάσουν στη συγκεκριμένη σχολή. Καραμαλική σχολή σκέψης. Γράψου και εσύ και γίνε καραμαλικός εύκολα και απλά. Καραμαλική σχολή σκέψης. Σπούδασε. Ευρωπαϊκή πολιτική ιστορία. Σεμνότητα και ταπεινότητα. PlayStation. Τύλιγμα κοκορετσίου. Λεμονισμός κυρινής. Παϊδάκι με το χέρι. Ρέψιμο και ύπνο. Άραγμα διαρκείας. Καραμαλική σχολή σκέψης. Για μερακλείδες της γεύσης και δεξιούς. Οι εγγραφές άρχισαν. Ειδικές τιμές για αριστερούς παντός καιρού. Ζωάρα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν και ένα από τα μαθήματα, κρίσιμα μαθήματα, είναι ο λεμονισμός χοιρινής, λεμονισμός, από το λεμόνι όπως ακούσατε, αλλά μην φάτε πάρα πολύ γιατί θα έχετε μετά τα δικά σας θέματα και ευτυχώς όμως αν έχετε τα δικά σας θέματα, ακούσαμε πριν την είδηση και για το Ζαντάκ, το οποίο εθελοντικά, τι θα πει εθελοντικά, το αποσύρει ο ΕΟΦ, ένα πολύ διαδεδομένο φάρμακο, ήταν για το στομάχι, ευτυχώς και να αποσυρθεί το Ζαντάκ δεν μας άμε εμείς γιατί έχουμε εδώ τα δικά μας φάρμακα και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο που είναι ο Βελόπουλος μετά το τελοπών, των μνημονικών. Την οδοντόπαστα από το Άγιο Όρος, Αγιορείτη και Ευλογία, έτσι λέγεται η οδοντόπαστα, έχει φέρει άλλα δύο φάρμακα. Before and after. Να το. Πριν και μετά. Πώς ήταν και πώς έγινε. Το εντερικό, φίλες και φίλοι, Είναι το καλύτερο δημιούργημα βοτάνων που έγινε ποτέ. Το εντερικό για όσους έχουν. Δηλαδή είναι ένα εκπληκτικό δημιούργημα για όσους έχουν συσπάσει εντέρου, κολλικούς εντέρου, ευερέθηση το έντερο, προβλήματα με το έντερο συνολικά. Να λοιπόν γιατί λέω προλάβετε. Ένα εντερικό, ένα στομαχικό, τρία βιβλία με 29 ευρώ. Τώρα είναι η μοναδική ημέρα που το παρουσιάζουμε έτσι, γιατί τελειώνει από ό,τι με έχουν ενημερώσει, δεν υπάρχουν άλλα εντερικών. Μια χαρά! Προλάβετε τώρα! Βρήκα την υγεία μου με τον εντερικό. Γυναίκα υπουργού που είχε 4 χρόνια έπαιρνε φάρμακα, γυναίκα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα κτλ. Από τότε που πήρε το εντερικό, είναι μια χαρά! Το εντερικό λοιπόν είναι και το στομαχικό, αλλά εδώ δίνει βάση στο εντερικό. Η διαφήμιση, η καμπάνια πηγαίνει προς τα εκεί. Είναι το μνημονικό παλιότερα, αλλά το εντερικό έχει και αυτό τελειώσει. Οπότε τελικά μένουμε και χωρίς ζαντάκ και χωρίς εντερικό. Υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα για την υγεία του λαού. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος φτιάχνει τα φάρμακα μάλλον μόνος του, αλλάζει τις ταμπέλες. Θα ήθελα κάποιος ή κάποια στιγμή να μας δείξει τη διαφορά, τη σύσταση δηλαδή. Τι έχει το μνημονικό, που δεν το έχει το εντερικό, που δεν το έχει το τελοπών. Ποια η διαφορά δηλαδή του κάθε φαρμάκου, πέρα από την ταμπέλα προφανώς, και τη διαφορετική στόχευση και το στομαχικό μαζί με όλα αυτά. Είναι βουλευτής και είναι και πρόεδρος κόμματος και αρκετοί χιλιάδες συμπολίτες μας, δεκάδες χιλιάδες, τον προτίμησαν, τον είδαν, σου λέει αυτός είναι σοβαρός σε σχέση με όλους τους άλλους, ας τον στείλουμε και στη Βουλή. Οπότε προφανώς βάρυναν και οι επιστολές του Ιησού, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Στα Εξάρχεια θα πάμε τώρα για την ακρίβεια, όχι στα Εξάρχεια, λίγο παραπάνω, με όρια Κολονακίου, Νεάπολη λέγεται Εξαρχείων. Ακούμε το Δημοσθένη Πάκο, είναι πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας. Τι μολότοφ, όποιος και να την πετάξει, είναι θέμα η πράξη, η παράβαση. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Ναι. Και τίποτε άλλο. Όχι ποιος την πέταγε ιδεολογικά. Βέβαια. Γιατί είχαμε αυτά τα θέματα και τα έχουμε ακόμα εκεί στην περιοχή. Γιατί θα καταγγείλω ένα περιστατικό μόνο ότι χθες μία δύναμη που επιχειρούσε στην περιοχή, κάτω εντολή του κράτους, μία δημιουργία, πήγαν δύο αστυφύλακες να πάρουν καφέ. Ναι. Δεν είναι ακριβώς Εξάρχεια. Μάλιστα. Είναι προς το Κολωνάκι. Ναι. Δεν είναι στην καρδιά των Εξαρχείων. Νεάπολη. Είναι Νεάπολη Εξαρχείων. Πήγαν να πάρουν ένα καφέ. Από ένα μαγαζί. Και δεν τους πουλούσε καφέ το μαγαζί. Δεν τους πουλούσε καφέ το μαγαζί. Σκέψου. Μα δεν γίνεται να γκρινιάζεις. Πώς έχει δικαίωμα κάποιος να πει δεν πουλάω στον μπάτσο καφέ. Ωραίο. Πιο ωραίος εδώ είναι ο οικονόμου. Μόλις το λέει αυτό ο Πάκος ότι δεν πουλούσαν καφέ στο μαγαζί, λέει σκέψου. Που καταντήσαμε δηλαδή. Κατάντια της κοινωνίας είναι ότι οι καφετέριες εκεί στην περιοχή, την ευρύτερη, οι καφετζίδες, οι ιδιοκτήτες των καφέ, δεν δίνουν καφέ στους μπάτσους. Γιατί και ο ίδιος τους λέει μπάτσους, δεν δίνουν καφέ στους αστυνομικούς. Τους βλέπουν με τη στολή, με τις μηχανές και δεν τους δίνουν καφέ. Δεν υπάρχει χειρότερο να θες να πιεις το πρωί καφέ και να μην μπορείς να πιεις μόνο τα Everest. Αυτά είναι οκ, okay, δίνουν, δεν έχει γίνει σχετική καταγγελία. Εδώ βγήκε ο πρόεδρος να το καταγγείλει επωνύμως. Στην ταράτσα προχτές του σχολείου που εκένωσαν, το οποίο το έχουν χτίσει την πόρτα με τσιμεντόλιθους, γενικώς αυτή η κυβέρνηση χτίζει και έχει γεμίσει τα Εξάρχεια με κλεισμένα παράθυρα και κλεισμένες πόρτες, χτισμένα όλα αυτά με τσιμεντόλιθους. Είναι μια πολύ ωραία εικόνα της Ελλάδας του 21ου αιώνα. Πάρα πολύ όμορφη εικόνα, τη βλέπεις και νιώθεις αισιόδοξος για το αύριο και για το σήμερα κυρίως του τόπου. Στην ταράτσα λοιπόν αυτού του σχολείου, που ήταν μέσα οι μετανάστες και κινδύνευαν όλοι εκεί στην περιοχή, είχε και ένα κοτέτσι σύμφωνα πάντα με ανακοινώσεις της αστυνομίας. Είχαν κότες εκεί και αυτές συνελήφθησαν κανονικά και δεν ξέρουμε που έχουν οδηγηθεί, σε ποια ταψιά βρίσκονται τώρα οι κότες. Οπότε μας ήρθε στο νου αυτό. Έλα νωρί! Freeze! Freeze λέω! Put the coat down slowly! Φτιάξε μου ένα καφέ Φλούι και μη βάζει ζάχαρη. Να είναι όπως η ζωή μου η πικρή και άχαρη. Φρίζ! Φτιάξε μου ένα καφέ και μη βάζει ζάχαρη. Να είναι όπως η ζωή μου η πικρή και άχαρη. Έλα δωρεί! Έλα δωρεί. Και ο καφές που ζητάνε οι αστυνομικοί, γιατί δεν τους φτιάχνουν εκεί στο συγκεκριμένο καφέ ή και σε άλλα καφέ, δεν το ξέρουμε αυτό. Περιμένουμε νεότερη ενημέρωση, καταγγελία για τα δίκαια αιτήματα των αστυνομικών. Συνήθως παλιά λέγαμε πάμε σε μια καφετερία να πιούμε έναν καφέ. Ή τώρα λέμε πάμε σε ένα καφέ, σε ένα καφενείο. Η Ντόρα Μπακογιάννη θα μιλήσει για τα Εξάρχεια, θα την ακούσουμε τώρα και δίνει ένα νέο ορισμό για το πού ακριβώς θα βρούνε να πιούνε ωραίο, φρέσκο, λαχταριστό, ζεστό ή παγωμένο καφέ ή αστυνομική. Εγώ συμπαθώ πάρα πολύ την νέα γενιά και φαντάζομαι και εκεί θα μου το αναγνωρίσετε. Αλλά επιτέλους Δηλαδή είναι νέα παιδιά όλοι αυτοί οι μπαχαλάκηδες? Είναι νέα παιδιά όλα αυτά τα παιδιά του Ρουβίκονα, τα οποία είναι πολύ συμπαθητικά, διότι τελικώς είναι και λάτρης της ελεύθερης οικονομίας. Από ό,τι κατάλαβα, ανοίξανε μέσα στο Vox μία καφετιέρα. Μία καφετιέρα, την οποία, πώς το λένε, ναι, μία, έτσι, ένα μαγαζί, από το οποίο παίρνουν και έσοδα. Καφετέρια. Δηλαδή, της ήρθε η λέξη καφετιέρα και δεν μπορούσε μετά να της έρθει η λέξη καφετέρια. Πώς λειτουργεί ένα υπέροχο μυαλό? Ηλιακάδα ενός υπέροχου μυαλού, όπως έχουν ευφυώς αποτυπώσει και στον κινηματογράφο, με άλλες συνθήκες και με άλλο θέμα. Έτσι λοιπόν, υπάρχει και μια καφετιέρα εκεί στο Vox. Μπορούν να περάσουν, να πιούν έναν καφέ, περνάνε τα βράδια, δεν μπαίνουν μέσα, κάνουν τα γνωστά σόου, αλλά υπάρχει καφετιέρα εκεί και καφές φρέσκος. Τελειώσαμε με όλα αυτά και με τα εξάρχεια. 2, 11, 10, 80, 880 τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν είστε από την περιοχή και θέλετε να κεράσετε ένα καφέ, κάποιον ματατζή, κάποιον άνθρωπο της Δίας, αστυνομικό, ασφαλίτη, οτιδήποτε, πάρτε στον Αποστόλη μέσα, στο γνωστό νούμερο 2, 11, 10, 80, 880 και δώστε την προσφορά σας, ετοιμάστε το καφεδάκι. Μπορείτε να πείτε μετά και τον καφέ, αν είναι ελληνικός, στον αστυνομικό. Ας λειτουργήσει η ιδιωτική πρωτοβουλία, θέλω να πω, γιατί άμα δεν λειτουργήσει η άλλη πρωτοβουλία, τουλάχιστον η ιδιωτική πρωτοβουλία λανσάρεται ως σωτήρια, όπως ξέρουμε. Το βλέπουμε τώρα και με τους Άγγλους που έχουν ξεμείνει 600.000 όλο τον πλανήτη. Και γενικώς με όλα αυτά που θα πληρώσουν όλοι, επειδή μια εταιρεία πολύ μεγάλη φαλήρισε, ενώ ήταν εισηγμένη σε δύο χρηματιστήρια και κανένας από αυτούς τους οίκους αξιολόγησης, που είναι πολύ έγκυροι, ανώτεροι και από κράτη, δεν είχε προβλέψει τίποτα για τη συγκεκριμένη εταιρεία και κανείς δεν έλεγε τίποτα για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Φαντάζομαι όλοι τη θαύμαζαν, που έχει και αεροπλάνα, που είχε και 20.000 υπαλλήλους και πήγαιναν όλα τόσο καλά και πέσαμε από τα σύννεφα που μια εταιρεία ξαφνικά καταραίει, ενώ έπαιρναν άπειρα μπόνους υπεύθυνοι για να μην καταρρεύσει ποτέ η εταιρεία και αφήνει σύξυλους όλους τους κλάδους, γιατί ο τουρισμός ανακατεύεται με όλους τους κλάδους. Ιδιωτική πρωτοβουλία λοιπόν είναι το ζητούμενο, το ακούμε και από τον αρμόδιο υπουργό. Άρα να είστε απολύτως βέβαιοι ότι στην Ελλάδα ήδη έχει ξεκινήσει και θα εξελίξει τα επόμενα χρόνια ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Όλες οι αναστολές του παρελθόντος ότι η ιδιωτικοποίηση είναι ξεπούλημα και διάφορες άλλες τρίκες κατσαρές έχουν τελειώσει. Η ιδιωτικοποίηση αποφάσισε ο ελληνικός λαός, είναι καλό πράγμα, θέλουν άμεσες επενδύσεις, θέσεις εργασίας. Το κράτος είναι κακός μάνατζερ, δεν πρέπει να έχει τίποτα στα χέρια του. Ό,τι ακουμπάει το καταστρέφει. Το κράτος είναι κακός μάνατζερ, δεν πρέπει να έχει τίποτα στα χέρια του. Ό,τι ακουμπάει το καταστρέφει. Αυτό το τελευταίο το βάλαμε και δύο φορές, γιατί το λέει αυτός που είναι υπεύθυνος για το κράτος. Και η άποψή του για το κράτος είναι ότι δεν πρέπει να έχει τίποτα στα χέρια του, γιατί το καταστρέφει. Ότι το κράτος είναι κάτι μόνο του, υπάρχει μόνο του εκεί και δεν καθορίζεται η λειτουργία του κράτους ή το καλό ή το κακό κράτος από αυτούς που το διοικούν, που είναι εκεί, που εξελέγησαν για να φτιάξουν ένα σωστό κράτος, ώστε να μην καταστρέφει ό,τι αγγίζει. Και όμως ακούμε με πολύ χαρά να λέει ότι οι ιδιωτικοποιήσεις είναι κάτι καλό. Okay, ναι, και θα έρθουν και θα σωθούμε, όπως σώθηκαν πολλοί στον πλανήτη αυτόν ή σε άλλες χώρες. Αλλά όμως το κράτος είναι κακό και καταστρέφει ό,τι αγγίζει. Το λέει ο υπεύθυνος για την καταστροφή και το άγγιγμα. Αρμόδιος υπουργός μιας κυβέρνησης. Και χτες είχαμε την απεργία, βγήκανε στον δρόμο άνθρωποι, εργαζόμενοι, διαδήλωσαν πιστεύοντας ότι όλο αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται φέρνει κακό στα εργασιακά, ξεκινάει, ανοίγει πόρτες παράξενες, γιατί έτσι γίνονται αυτά, δεν γίνονται με τη μία, γίνονται σιγά σιγά, φτιάχνεται ένα κλίμα να δουν και αντιδράσεις για ένα νομοσχέδιο το οποίο ο ίδιος άνθρωπος που ακούσαμε πριν, ο κύριος Γεωργιάδης Άδωνης, το χαρακτηρίζει ως εξής. Το νομοσχέδιο αυτό είναι διυπουργικό. Έχει διάφορα πράγματα. Μπορεί να με ρωτήσετε για όποιο θέλετε. Έτσι, εγώ το υπερασπίζομαι ολόκληρο. Το κομμάτι του εργασιακό δηλαδή, είναι φανταστικό. Μπράβο! Και για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζομένους. Θέλω να πω δηλαδή ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν αφορά μόνο την εργοδοσία. Το νομοσχέδιο αυτό λέει στους επιχειρηματίες: σου φτιάχνω το επιχειρηματικό περιβάλλον που θέλεις. Σου κάνω τη ζωή εύκολη. Σου κάνω μία σειρά ρυθμίσεων για να μπορείς να κάνεις τη ζωή σου εύκολη και να βγάλεις κέρδος. Όμως, εσύ που τάχεις όλα αυτά από μένα την ελληνική πολιτεία, θα πρέπει τώρα να πας και να αμείψεις με περισσότερα χρήματα τους εργαζομένους σου. Μπράβο! Γιατί τι λέμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία, τι λέμε στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη? Ανάπτυξη για όλους. Μπράβο! Και έχει τους αχάριστους, δεκάδες χιλιάδες που βγήκαν χτες και απήργησαν, κυρίως του ΠΑΜΕ, που δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν ένα φανταστικό νομοσχέδιο. Το λέει ο υπουργός που το καταθέτει. Δεν μπορεί να λέει ψέματα. Δεν είναι τέτοιος τύπος, δεν είναι κανένας απατεώνας να λέει ότι είναι το νομοσχέδιο φανταστικό και να μην είναι φανταστικό. Απλά δεν μπορούν να καταλάβουν οι χαχόλοι, οι εργάτες από κάτω, ότι έχει ετοιμάσει κάποιος ένα φανταστικό για αυτούς νομοσχέδιο. Βρισκόμαστε σε αυτό το αδιέξοδο που κλείνουν τους δρόμους, κλείνουν τα πλοία και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι έρχεται φανταστικό νομοσχέδιο. Όπως πολύ ωραία το περιγράφει ο Άδωνης. Λέει εδώ ένας ακροατής, Θανάσης. Καλημέρα, θέλω να μάθω αν υπάρχει ένα μετάδοση από ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Βεβαίως, κατευθείαν εδώ την ίδια ώρα, North 98. Με ωραία στούντιο εκεί πάνω στην πλατεία Αριστοτέλους. Από το North 98 ακουγόμαστε και στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα που ακουγόμαστε και στην Αθήνα από τον 901. 90,1. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Το mail είναι radio@parapolitica.gr. Βλέπουμε τα μηνύματα που στέλνετε. Έχουμε και στο επίσημο site ellinofrenianet.gr. Εκεί μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Και στο YouTube είμαστε στο official. Από κάτω έχει να κάνετε εγγραφή και να κάνετε και chat για όλα αυτά που ακούτε ή για άλλα που ακούτε στο μυαλό σας, ακόμη και αν αυτά αν είναι καμπάνες, που είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Θα συνεχίσουμε το θρήνο για τη φυγή, την αποχώρηση, τη μαχαιριά στην καρδιά της Δημοκρατικής Ελλάδας πάνω που είχε έρθει η κανονικότητα του Κώστα Καραμαλή, με ένα δημοτικό που είναι γραμμένο ακριβώς, μα ακριβώς, στα μέτρα του. Ο Κωστάκης στη Ραφίνα το ράραπτος. Δε κουνιέται, δε λαλάει κι όλο τρώει τόστ. Δε κουνιέται, δε λαλάει κι όλο τρώει τόστ. Τις γαρίδες καταπίνει και τα κρουάσαν. Και στο DVD κοιτάει όλο τσακίτσαν. Και στο DVD κοιτάει όλο τσακίτσαν. Ποιος Θεός το έγραψε αυτό? Γιατί κάνει και ωραία ρήμα για τον Κωστάκη. Λέει τον Καραμαλή, αν ακούσατε, ταιριάζει απόλυτα στο κλίμα της μέρας. Δεν είναι και τόσο λυπητερό τραγούδι, αλλά αυτό βρήκαμε. Μπορεί να το χορέψετε. Τσάμικος νομίζω είναι. Γιατί κάνει ομοιοκαταληξία με το κρουασάν. Και δεν είναι εύκολο να βρεις λέξη σε αν. Παρ' όλα αυτά βρίσκει τον Τζάκι Τσάν. Τον βλέπει στο DVD. Αλλά έχει και συνέχεια το τραγούδι. Και φτελάκια, καραβίδες και τυραμίσου. Και του λέει η Νατάσα ποιος τη χάρη σου. Και του λέει η Νατάσα ποιος τη χάρη σου. Δεν τον νοιάζει την Ελλάδα που κάνες κατά. Βάζει κάτω το αρνάκι και το κάνει να. Βάζει κάτω το αρνάκι και το κάνει να. Για κουμπάρους βάτο παιδί τώρα μην του πεις. Μη ρωτήσεις για τις μίζες τα χαμένα δεις. Μη ρωτήσεις για τις μίζες τα χαμένα δεις. Για μας θα είναι για πάντα αθάνατος και θα έχει μια θέση στην καρδιά μας ο Κώστας Καραμαλής. Είχε πολλά να δώσει, προφανώς σεβόμαστε την απόφασή του να αποσυρθεί, να ηρεμήσει, να σταματήσει πια να ασχολείται τόσο πολύ και τόσο δραστήρια. Είναι ψυχοφθόρο αυτό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Με τα κοινά αυτού του τόπου έχει αφήσει ένα πολύ έντονο αποτύπωμα όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως μετά την Πρωθυπουργία, που δεν έχει μιλήσει ούτε μία φορά για να πει και να απολογηθεί για όλα αυτά που συνέβησαν και μας έφτασαν εκεί που και εδώ που μας έφτασαν. Τέτοια ευαισθησία για το λαό και τέτοια αγάπη και τέτοια αυτοεκτίμηση και εκτίμηση βέβαια προς τον πληθυσμό αυτής της έρμης χώρας. Ο Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Είπαμε όλα τα τεχνικά. Πάμε να ακούσουμε τώρα το πρώτο μέρος του λαού μας. Πάει στις διαφημίσεις. Ρουσούζι Μπαλούρδο, τον έφαγε στον Μπογδάνο τον καημένο. Εγώ τον έφαγα. Αυτές οι αναρχικές, οι βίγκαν, οι λεσβείς, οι μπαχαλοσατανίστες που του κάνουν βουντού. Καλά, εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό να πούμε. Γιατί δεν. Α, γι' αυτό κάνετε αύριο, δεν έχετε εκπομπή, Μπράβο. Ως ένδειξη συμπαράσταση. Ας πούμε, ναι. Αλληλέγγυοι στον Μπογδάνο, μπράβο. Άμα δεν είμαστε αλληλέγγυοι, τι νόημα έχει. Έτσι, έτσι. Η αλληλεγγύη, το όπλο των λαών. Έτσι. Πόλεμο στον πόλεμο των τηλεοπτικών. Τηλεοπτικό, δεν καταλαβαίνω τι είναι. Τι σημασία έχει. Τώρα δεν καταλαβαίνω. Έλα, να σε καλά. Έλα, γεια. Πόσο το πληρώνουν το νερό εκεί στα παραπολιτικά? Δεν το πληρώνουμε εμείς. Γιατί στο Sky πλησίζει. Στο Sky όταν ήμασταν, θυμάσαι και τις μπανιέρες δεν τις γεμίζαμε. Κάναμε οικονομία. Δεν θυμάσαι το νερά της μαγούλας τι ταραχή είχαμε φάει όταν σπάσανε? Υπερβολικά φθηνά, Αποστόλη, υπερβολικά φθηνά. Άσε με μου το λες. Ο αέρας. Ποιο αέρα? Πάει ο καθένας και κλάνει ανεύθυνα, πετάει τον αέρα του έτσι χαμένο. Τι είναι αυτό, ντροπή. Άσε με τώρα. Παρακαλώ. Παραπολιτικά. Ναι, ο ίδιος. Την καλημέρα ήθελα να πω για την εκπομπή σας. Καλή εβδομάδα. Την καλημέρα και από την εκπομπή. Ήθελα να πω όσον αφορά για την εκένωση του κατάληψης εδώ στα Εξάρχεια, γιατί μένω ακριβώς απέναντι. Ναι. Ήταν 4 χρόνια. Ήταν οι άνθρωποι αυτοί, ήταν οι οικογένειες, ήταν οι παιδάκια. Δεν μας είχαν ενοχλήσει καθόλου. Εμείς όποτε μπορούσαμε, ή ρούχα ή τρόφιμα, οτιδήποτε τους βοηθούσαμε, ήταν ευγενέστατοι. Α, μήπως να περάσουμε και εσάς λίγο να σας μαζέψουμε. Ορίστε. Μήπως να μαζέψουμε και εσάς που βοηθάγατε. Υποθάλπτατε τους εγκληματίες. Έχει κάτι παιδάκια, έμαθα. Όχι, ακούστε. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά ήταν οι άθλιες συνθήκες. Έπρεπε να τους βελτιώσουν λίγο τη συνθήκη διαβίωσης. Μα γι' αυτό τους μαζέψαν οι μπάτσοι. Για να βελτιώσουν τις συνθήκες. Γι' αυτό τους μαζέψανε. Εντάξει, άμα είναι έτσι. Του κτηρίου τις συνθήκες. Των ανθρώπων, τώρα ανθρώπων. Ξένοι δεν ήταν αυτοί. Ήταν Σύριοι πρόσφυγες. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Τώρα έχει πολλούς τέτοιους. Τώρα τι ανθρώπων. Ναι, εντάξει, τέτοιοι βρίσκονται. Ναι. Άνθρωποι ήταν και αυτοί. Γιατί... Άνθρωποι τώρα, όχι για την κυβέρνηση. Ακούγεται. Θα τους βάλουν στα θεμέλια του ελληνικού μέσα για να στεριώσει. Εγώ το είπα ότι ό,τι έχει να κάνει με μεγάλα έργα αυτή η κυβέρνηση θα τα κάνει καλά γιατί έχει κάποιο όφελος. Ο σκοπός είναι να κάνει και για τον κόσμο το δικό της και για τον ξένο που φιλοξενείται. Ναι, επειδή εκεί δεν έχει μεγάλο όφελος, μάλλον δεν θα γίνει. Σχετικά με τους πρόσφυγες, όταν αποκτήσει μεγάλο όφελος, που θα έρθουν τίποτα κονδύλια απ' έξω για απορρόφηση, εκεί κάτι μπορεί να κάνει, ναι. Ναι, δεν αποκλείεται. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι οικογένειες ήταν και ταπεινοί άνθρωποι, δηλαδή δεν ενόχλησα, λέω μένω ακριβώς απέναντι. Τώρα αυτό που λένε, είχαν συνταράξει κότες και κοτέτσια, αυτά είναι βλακίες. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά της ΚΝΕ για την αυτοθυσία που δείχνουν κάθε χρόνο και κάνουν ένα τόσο μεγάλο πολιτιστικό γεγονός και τα κολοκάναλα δεν δείχνουν ούτε ένα δευτερόλεπτο. Όχι, εντάξει, εγώ είδα χθες τον Αντένα, έχει δείξει 20 δευτερόλεπτα, 30. Έδειξε ένα πλάνο Νταλάρα με Πασχαλίδη, ένα πλάνο Παπακοσταντίνου και Κουτσούπα 15 δεύτερα. Έλα τώρα, μην είμαστε άδικοι. Εντάξει, δεν το είδα, συγγνώμη. 500 καλλιτέχνες, 3 μέρες εκεί πέρα. Εκατοντάδες καλλιτέχνες έλαβαν μέρος και όχι καλλιτέχνες της. Παιδί μου, αφού ήμουν εγώ εκεί πέρα, τι τη σειρά. Ναι, γεια σας. Ένα παράπονο ήθελα να εκφράσω πριν από Σύρο. Παρακαλώ. Ναι, κοιτάξτε, σχετικά με τα παραπολιτικά το ραδιόφωνο. Ναι. Κοιτάξτε, ένα ραδιόφωνο έχει ο απλός λαός να ενημερωθεί. Αυτό είναι τα παραπολιτικά, μάλιστα. Με όλο αυτό το τσουνάμι της πολιτικής ορθότητας. Και τώρα με την ελληνοφρένεια το γυρίσαμε το κλίμα πάλι και γυρνάμε, ας πούμε, στην κουλτουριά Ρίκη Μικονιάτισσα, ας πούμε, καταλάβατε. Δηλαδή, λίγο έλεος, ρε παιδιά. Ένα ραδιόφωνο είχαμε κι εμείς. Ναι, όχι, εγώ δεν διαφωνώ. Παρ' όλα αυτά, ποια είναι η ενόχληση ακριβώς? Η ενόχληση είναι ότι δεν έχουμε πια ένα ραδιόφωνο. Να... Ναι, αυτό δεν έχετε ένα ραδιόφωνο. Με την ελληνοφρένεια τι θέμα υπάρχει? Η ελληνοφρένεια κατέστρεψε τα παραπολιτικά. Δεν σας αρέσει δηλαδή, σαν να λέμε? Όλα μ' αρέσουν και όλα δεν μ' αρέσουν. Πολύ συγκεκριμένη άποψη, χαίρομαι, ναι. Πείτε μου λίγο τι σας ενοχλεί, γιατί και εγώ έχω εντοπίσει κάτι. Κάνουμε διάφορες εισηγήσεις να φύγουνε. Αλλά τι ακριβώς θέλω. Είναι τον κύριο Καλαμούκης. Όχι, δα. Το θέμα είναι, επειδή παρακολουθώ εδώ και πολλές δεκαετίες τον τύπο και την πολιτική ορθότητα και το καθεστώς που επικρατεί στην Ελλάδα, είχαμε ένα λαϊκό ραδιόφωνο. Που λεγόταν παραπολιτικά. Με κόσμο μέσα που είχε απόψεις αντικαθεστωτικές. Αντικαθεστωτικές. Δηλαδή, σώνει και καλά να λουστούμε, ας πούμε, όλη αυτή την παγκόσμια πολιτική ορθότητα την οποία εκφράζει η ελληνοφρένεια. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο, αγαπητέ μου. Συλλεκτικό μοντέλο είστε. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάντα λέγαμε ότι θα βρέξουμε χρήμα από τον ουρανό. Και μετά θα έρθουν. Λέγαμε προεκλογικά, με αυτό ψηφιστήκαμε και αυτό κάνουμε. Πάντα ειλικρινής, ο Άδωνης Γεωργιάδης περιέγραψε ακριβώς την προεκλογική τακτική του συγκεκριμένου κόμματος. Καλημέρα, λέει Θημιού και Αποστόλη. Είμαι οδηγός Νταλίκα στην Ολλανδία. Σας ακούω κάθε μέρα. Ελπίζω να έχετε πάντα φωνή. Κάνετε καλό στην πατρίδα. Πώς το βγάζεις αυτό το συμπέρασμα? Okay. Με αυτό το mail θέλω να εκφράσω τη χαρά μου, λέει ο ακροατής από την Ολλανδία, για αυτό που έπαθαν οι ξενοδόχοι με τον Εγγλέζο τουριστικό πράκτορα. Τον Έλληνα οικογενειάρχη δεν τον ήθελαν για πελάτη. Του έπιναν το αίμα για μια εβδομάδα διακοπών. Καλά να πάθουν, λέει εδώ ο κακεντρεχής ακροατής από την Ολλανδία, οπότε τους συγχωρούμε διάφορα. Και ένα άλλο μήνυμα πολύ ωραίο. Περιμένοντας να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με την Ζαρακέλη, είναι ανάγκη να ακούμε τις ανοησίες της ελληνοφρένειας και την προπαγάνδα του κουκουέ που υπηρετούν. Δυστυχώς δεν υπάρχει πια ο Τζίμις Πανούσης που τους αντιμετώπιζε όπως τους αξίζει. Πολύ ωραία τα λες, συμφωνώ σε όλα, η κυρία Δάφνη. Πολύ σωστά τα λέτε. Ναι, θα την ακούτε αυτή την προπαγάνδα που υπηρετούν και τις ανοησίες κυρίως. Μία ώρα ολόκληρη. Αν και μας αδικείτε λίγο, γιατί θα ακούσετε τώρα ότι είναι η μόνη εκπομπή που φιλοξενεί δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Ακυρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού όλων των Ελλήνων Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Τραμπ για λόγους που δεν οφείλονται στην οικογενειακή γκαντεμιά του κυρίου Μητσοτάκη, ούτε στην κακιά την ώρα, ούτε στο μάτι, ούτε σε καμία δυσιδαιμονία, όπως ίσως έβαλε με το μυαλό του κάθε Έλληνας πολίτης αδικώντας παράφορα τον Πρωθυπουργό μας. Γοήτευσε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός μας, μιλώντας για την κλιματική αλλαγή. Όλοι οι παρευρισκόμενοι ομολόγησαν ότι ο Πρωθυπουργός μας ήταν καλύτερος από το 16χρονο νιάνιαρο Γκρέτα με το δύσκολο επίθετο. 5 ιδιοκτήτες καφέ στα Εξάρχεια αρνήθηκαν και σήμερα να φτιάξουν φρέντο εσπρέσο σε συναδέλφους ματατζίδες, αφήνοντάς τους νισταγμένους όλη μέρα να κουτουλάνε σαν τα κοτόπουλα. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, καλούνται σήμερα το απόγευμα συνάδελφοι να σπάσουν τα μαγαζιά των άθλιων βρωμιαρέων. Νέα δημοσκόπηση κόλαφος για τους βρωμιαρέους του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία 8 στους 10 Έλληνες υποστηρίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη επειδή το μικρό του όνομα παραπέμπει στην Κυριακή, μέρα που είναι αφιερωμένη στο Θεό. «Να Λόλα πάρε ένα μήλο» είναι ο τίτλος της θεατρικής παράστασης που κατεβάζει η θεατρική ομάδα της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσσαλίας πριν καν προλάβει να ανέβει, μετά το ατύχημα που είχε ο συνάδελφος πρωταγωνιστής όταν από λάθος κατάπιε μια αναμένη λάμπα LED μαζί με το καλό. Καιρός. Χαλάει. Ποιος άλλος σταθμός έχει ειδήσεις απευθείας από την ελληνική αστυνομία? Εκτιμήστε το αυτό. Εντάξει, όλα τα άλλα είναι δικές μας ανοησίες. Αλλά υπάρχει και ένα μονόλεπτο, δίλεπτο που ακούγονται ειδήσεις όπως πραγματικά πρέπει να είναι από το όργανο. Ματατζής είναι Μπαλούρδος, ο οποίος είναι και δημοσιογράφος ταυτόχρονα. Τώρα θα ακούσουμε την άποψη, με τριοπαθή άποψη, όπως πρέπει να συμβαίνει, από Ευρωπαϊκό Κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία. Τον 21ο αιώνα, ο βουλευτής με τη μετρημένη, σοβαρή, μιλήχια άποψη για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα είναι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε ουσιαστικά μια διάθεση να προσκαλούνται κάθε είδους κατατρεγμένοι. Δεν θέλω να τους πω ούτε πρόσφυγες ούτε μετανάστες, διότι κάποιοι είναι πρόσφυγες, λιγότεροι, οι περισσότεροι είναι μετανάστες. Η μη πρόσκληση είναι η πρώτη και πιο βασική διάσταση της δικής μας διαχείρισης. Δηλαδή, σε απλά ελληνικά, δεν τους θέλουμε. Και ναι, είναι εικόνα εισβολής. Όταν σου έρχονται δεκάδες βάρκες όλες μαζί, πρέπει να το αντιμετωπίσεις ως έτσι. Συνεπώς, α, δεν τους θέλουμε, β, το βλέπουμε ως μία εισβολή αυτό το πράγμα. Τι κάνουμε τώρα? Καλά, βομβαρδισμός δεν υπάρχει. Είναι μια απλή λύση. Αφού δεν τους θέλουμε και είναι και εισβολή, και τους βλέπεις όλοι αυτοί, τα παιδιά, οι γυναίκες, όλοι αυτοί είναι κίνδυνος. Δεν το συζητάμε. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι ανήμποροι, είναι κυνηγημένοι, είναι μέσα στην κακουχία. Βομβαρδισμός. Το πλοίο, το πλοιάριο, το φουσκωτό, η βάρκα, ό,τι άλλο είναι, να βουλιάξει εκεί επί τόπου και να μην τους σώσει και κανείς. Έτσι θα λυθεί το θέμα, αφού η μετρημένη άποψη εκφράζεται με τις φράσεις «δεν τους θέλουμε» και είναι και εισβολής. Άρα η επόμενη λύση είναι μόνο αυτή. Συνετά μιλώντας πάντα, συνετά μιλώντας, δεν θέλουμε ακρότητες και βλακίες. Με την Τουρκία έχουμε διάφορα, ένα από αυτά είναι και το προσφυγικό. Γενικώς υπάρχει και μια επιθετικότητα γενικότερη, το βλέπουμε με διάφορους τρόπους. Έχει καταλαγιάσει τώρα αυτές τις μέρες λίγο, γιατί θα συναντηθεί ο Κυριάκος με τον Ερντογάν, νομίζω σήμερα το απόγευμα είναι αυτό, γιατί δεν συναντήθηκε με τον Τραμπ χθες. αλλά έχουμε και συνάντηση που θα γίνει μεταξύ των δύο ηγετών. Αλλά όμως είναι περιττή αυτή η συνάντηση, γιατί ο Ερντογάν δεν μασάει από τον Κυριάκο. Αλλιώς θέλει και αλλιώς θα μασίσει ο Ερντογάν. Το πιο σοβαρό γεγονός των τελευταίων μηνών ήταν αυτό. Γιατί επισημοποίησαν το χάρτη που έχουν στο νου τους, ναι, και μας τον έδειξαν. Ναι, ναι. Λέει ότι περιλαμβάνει και την Κύπρο. Όπως προστατεύσαμε τα δικαιώματά μας το 1974 στην Κύπρο, είμαστε έτοιμοι να το ξανακάνουμε και τώρα, λέει ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Λέει. Λέει. Λέει. Ναι. Ακριβώς. Λέει, αλλά έχει κάνει λάθος, διότι όταν θα συναντήσει τον Ερντογάν ή τον Ακάρ, πες του μου που αυτιάς ότι τόλμησε και ο παππούς σου να περάσει από τη Μικάλη και ο παππούς του αυτιά του ξηγήθηκε άγρια. Και δεν πάτησε Τούρκο στο νησί. Για να τελειώνουμε. Μια και καλή. Πάμε παρακάτω τώρα. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας γραμμή από τον παππού του αυτιά, ο οποίος δεν άφησε τον Τούρκο τότε να πατήσει πάνω στη Σάμο, θα χρησιμοποιήσουμε τον εγγονό, τον αυτιά, τον τωρινό. Οπότε τι κάνει ο Κυριάκος εκεί, ενδοτικός είναι και ο Κυριάκος, όπως και ο Τσίπρας πριν, να πάει ο αυτιάς, να τρίξει τα δόντια με το γουργουριτό που ακούσαμε και λίγο πριν, για να μάθουν οι Τούρκοι τι εστί Ελλάδα, τι εστί Έλληνας, τι εστί αποφασιστικότητα. Απευθείας από τον παππού, τον ηρωισμό του παππού, δεν δίνει τσάμπα κάθε Σαββατοκύριακο μάχη στα χαρακόμματα από το πρωί, από τις 6 ώρα με τα νησιώτικα. Έτσι λοιπόν θα τους κατατροπώσουμε τους Τούρκους. Όλα τα άλλα που γίνονται είναι τσάμπα, εντελώς τσάμπα και δεν έχουν καμία απολύτως σημασία και νόημα. Να το δούμε αυτό. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε, επειδή είναι και μεσημέρι και πεινάτε κάποιοι, μια συνταγούλα, επειδή υπάρχει και ένθετο μαγειρική σε αυτή την εκπομπή. Βαρεθήκατε τα εναλλακτικά και λιτά φαγητά? Επιζητείτε την υγιή ανάπτυξη των παιδιών σας? Νουδοπίλα Φοενκουλή. Μία παραδοσιακή συνταγή των πολιτικών κρατουμένων στο Παρίσι, τώρα στο σπίτι σας. Υλικά: 4 σκούπες ρύζι είδους Κωστή Χατζηνιχάκη, μισό κιλό καραμανλίδικα αλαντικά, 3 σοβαρά χρυσά αυγά, ένα ολόκληρο ποταμίσιο θεοχαρόψαρο, 3 κιλά φρουτάκια από το καζίνο του Ελληνικού, 2 φιλέτα εξωγήινου από τον Ημιτό. Εκτέλεση: ανάβουμε το μάτι της κεραμαίος κουζίνας και σε καυτό ιδιωτικοποιημένο νερό βράζουμε το ρύζι Χατζηνιχάκη. Προσθέτουμε στη συνέχεια το θεοχαρόψαρο χωρίς να αφαιρέσουμε την σταϊκοουρά του. Σε ένα τηγάνι σε διπλανή εστία τηγανίζουμε τα σοβαρά χρυσά αυγά και προσθέτουμε 3 φέτες σαλαμάκι βορύδι. Προσθέτουμε τα φιλέτα εξωγήινου και αρωματίζουμε το μείγμα με δενδυολίβανο. Στη συνέχεια παίρνουμε το μπλέντερ μάρκας Siemens και χτυπάμε τα φρουτάκια από το Ελληνικό για να φτιάξουμε το κουλί, προσθέτοντας πικραμένο αμύγδαλο. Παίρνουμε ένα καθαρό πιάτο από τα Εξάρχεια και τοποθετούμε όλες τις παρασκευές μας. Προσθέτουμε για ντεκόρ σφαιροποιημένα φύλλα χρυσοχοίδι και μπόλικο μπουμπούκοβο. Το λιγουρεύεστε. Νουδοπίλα Φοενκουλή. Μία μαγειρική επένδυση, ιδανική για κάθε ελληνική οικογενειοκρατία. Νουδοπίλα Φοενκουλή. Έχει γεύση της Βουλής και όχι σούπα νερουλής. Και όχι σούπας νερουλής, νομίζω. Έχουν κάνει λάθος εδώ, αφού μας το στείλαν. Ήθελε και γενική. Αυτή λοιπόν είναι μια πάρα πολύ ωραία και εύκολη, εύκολη συνταγή και με πολλά θρεπτικά συστατικά, όπως ακούσατε. Λαός, μέρος δεύτερον. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να κάνω μια ερώτηση. Έχω πάρει σωστά καταρχάς courier εκεί. Courier, ναι, τι θέλετε? Να ρωτήσω για μια παραγγελία στο όνομα Γιώργος Βάστη. Τι παραγγελία είναι? Ένα πακέτο για... Αναμνήσεις, τι πακέτο? Δεν γνωρίζω τι πακέτο είναι ακριβώς. Μέχρι μία δεκάτου μου είπε το παλικάρι ότι θα ερχόταν να το πάρει. Θα το παραλάβετε εσείς? Όχι, όχι, απλά θέλω πληροφορία τη διεύθυνση. Πρέπει να μου πείτε τι πακέτο είναι. Έχουμε διάφορα πακέτα. Είναι ναρκωτικά? Φαντάζομαι πως όχι. Okay, κοιτάξω σε λάθος δέξιον, γι' αυτό έχουμε εδώ πολλά, καταλαβαίνετε. Είναι παράνομο υλικό στρατιωτικό? Δώστε μου ένα λεπτό. Για ρωτήστε μήπως είναι στρατιωτικό υλικό. Με σώρουχα μου λέει. Κιλώτες έχει, είστε έμπορος? Όχι. Είναι ανδρικές κιλώτες ή γυναικές κιλώτες? Ανδρικές κιλώτες. Τώρα επειδή είστε γυναίκα, πρέπει να κάνω μια ταυτοποίηση για να καταλάβω. Τώρα μην στείλω κι εγώ λάθος. Πείτε μου λίγο μεγέθη. Όχι, όχι λοιπόν, γιατί δεν έχω αυτή τη στιγμή ιδέα τι πακέτο πρόκειται να είναι. Ούτε περιφέρεια έχετε υπόψη σας? Δεν έχω ιδέα. Διάμετρο βαλάνου? Όχι, όχι, όχι. Δεν ξέρουμε. Υπάρχει περίπτωση να μου πει τη διεύθυνση μόνο για να έρθει να το παραλάβει. Ναι, να... Κωνσταντινούπολεο 47. Ωραία. Στον Γκάζι. Και εγώ, γεια. Εδώ είναι από τους πλούσιους. Αμπά. Με 4,80 το μήνα. 4,80 το μήνα δεν είναι κακά. Μήπως κάνετε μια σπάταλη ζωή και τα 4,80 δεν φτάνουνε. Δεν είναι χιλιάρι, κάνει 480. Ναι, 480. Μήπως αν λειτουργούσατε λίγο πιο μαζεμένα. Μακαρόνια. Τραχανάς. Γιατί όχι τραχανάς. Τέτοιο τρώμε. Ούτε με τραχανά δεν φτιάχνει. Ευτυχώς είμαστε στην καρδιά και έχουμε όσπρια. Τρώτε και όσπρια. Μια χαρά τους βολεύει να πάνε τους κλάσσετε τα αρχεία. Έλα, οικονομία, παιδιά, οικονομία. Πώς θα έρθει η ανάπτυξη χωρίς οικονομία. Ποιος θα κάνει οικονομία, ο εφοπλιστής θα κάνει οικονομία. Εσύ θα κάνεις οικονομία. Λέγεται. Ναι, γεια σου, κουρίερ εκεί. Ναι, ναι, κουρίερ. Για μια παραγγελία θέλω που έχει κάνει ένας φίλος μου. Για τα βρακιά. Ναι, ναι, για τα εσώρουχα μου έχει πει. Ναι, ναι, πήρε και πριν μια κοπέλα. Εσείς ήσασταν, με άλλη φωνή. Όχι. Είναι για την ίδια περίπτωση, πήρε μια κοπέλα και ζήταγε κάτι κιλότες. Γιώργος. Κιλότες. Γιώργος ήταν η κοπέλα, θυμάμαι Γιώργος ήταν, ναι. Δεν νομίζω Γιώργος κιλότες. Πήρε μια Γιώργος και ήθελε κάτι κιλότες. Πήρε μια Γιώργος. Ναι. Εντάξει. Και πήρε και ένας Μαρία μάλλον. Α, δεν ασχολήθηκα. Ναι, τέλος πάντων, με τα πολλά είστε και κούριερ. Πού είστε. Είμαστε κούριερ, Κωνσταντινούπολεως 47. Τα βρακιά δεν είναι να πάρετε. Πόσα βρακιά έχετε παραγγείλει. Πρέπει να το βρω. Πού ακριβώς είναι το κούριερ, θέλω να μάθω. Κωνσταντινούπολεως 47. Πού. Στον Γκάζι. Στον Γκάζι. Οι κιλότες πόσες είναι, ποια κούτα να βρω. Είστε ανοιχτά κάθε μέρα. Είμαστε κάθε μέρα. Ναι. Ωραία, θα περάσω τότε αύριο από εκεί. Ωραία, τι ψάχνω θα μου πεις, πόσες είναι οι κοιλώτες. Δεν νομίζω να είναι κοιλώτες, κυρία. Πού το ξέρετε. Γιατί ο Γιώργος. Γιατί ο Γιώργος τι. Δεν λέω κάτι για τον Γιώργο, μπορεί να θέλει να κάνει δώρο. Ο Γιώργος δεν νομίζω να φοράει κοιλώτες. Δεν κάνει δώρα. Δεν είπα ότι τις φοράει ο άνθρωπος, αν είναι δυνατόν. Πρώτον, κατά δεύτερον δεν καταλαβαίνω γιατί όχι. Μη βάλουμε μια κοιλώτα, ας πούμε, αμέσως αδερφές. Κατάλαβα. Τα τιμάμε τα παντελόνια μας, νομίζω, κυρία. Τι κάνουμε, τι κάνουμε. Τα τιμάμε τα παντελόνια. Δεν έχει να κάνει το ένα μετάλλο, είπα εγώ για το παντελόνι τίποτα. Τίμα το παντελόνι σου και βάλε την κοιλώτα σου. Άμα θέλεις, εσύ βάλε μεγάλη, τι να σου πω. Ναι, γιατί έχουμε πρόβλημα με τον Γιώργο, δεν καταλαβαίνω. Γιατί ο Γιώργος δεν είναι κοιλωτάκιας. Α, ο Γιώργος να είναι καταπιεσμένος, μάλιστα. Αν ο Γιώργος παραγγέλνει την κοιλώτα του, όμως εσύ τη ζωή τραβάς. Αν είναι Μερακλής. Άμα είναι Μερακλής, με γιάτου και χαρά του πήγαινε. Δεν βλέπω να είναι με γιάτου και χαρά του, το κατακρίνουμε τον άνθρωπο. Με δουλεύει τόση ώρα. Κύριε Παρβαγιάννη. Ναι, ο κύριος Βυσδέκης. Ναι, να πάει να γράψει και ο Άδωνης και ο Καλαμούκης. Εγώ δεν είμαι φτωχός, είμαι πλούσιος. Αλλιώς θα ήμουν φτωχομπινές. Ναι. Για μια παραγγελία θέλω να μάθω, να έχει έρθει. Τι παραγγελία? Να σου πω χωρικό. Ναι, αμέ, τι αφορά. Είναι κάτι για το στρατό. Είναι στρατιωτικού περιεχομένου μέσα. Στρατιωτικού περιεχομένου? Ναι. Θα πρέπει να έρθετε με υπεύθυνη δήλωση και ταυτότητα, στρατιωτική. Και... Στρατιωτική ταυτότητα, δεν καταλαβαίνω. Δεν είστε τίποτα αρχοτέρχη που παίρνετε τίποτα οβίδες, δεν ξέρω. Τίποτα τρομοκράτες. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, είναι ρούχα. Ρούχα. Τι ρούχα, στρατιωτικά, έχουν φύγει από τη μόδα. Είναι παραλλαγή για το στρατό. Παραλλαγή για το στρατό και τα πήρατε παραγγελία, δεν είχε το μοναστηράκι. Ο σταθμός Παύλος Μπακογιάννης, τι είναι εκεί. Δεν είναι τα εσώρουχα αυτά που πήρε και ένας κύριος ο Γιώργος. Γιώργο, εσύ είσαι. Γιώργο για τις κοιλώτες παίρνεις. Γιώργο, κοιλωτάκια είσαι. Χθες το πρωί, στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Μόριας, τη σύγχρονη ντροπή του ελληνικού πολιτισμού, ένα προσφυγόπουλο 5 χρονών δολοφονήθηκε. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την είδηση. Έπαιζε με ένα χαρτόκουτο. Αυτό ήταν το παιχνίδι του στο στρατόπεδο που ήταν φυλακισμένο. Ένα χαρτόκουτο από αυτά που ξέρουμε όλοι. Φαντάζομαι με τι χαρά θα το είδε, θα το επεξεργάστηκε και θα το έκανε δικό του, ως λάφυρο, όπως συμβαίνει πάντα με τα παιδιά. Σε αυτό το χαρτόκουτο μπήκε και κρύφτηκε όπως κάθε πεντάχρονος που του αρέσει να κρύβεται για λίγο, να χάνεται από τα βλέμματα των ανθρώπων και μετά να εμφανίζεται πανηγυρικά, νομίζοντας ότι έχει κοροϊδέψει όλη την ανθρωπότητα. Ποιος δεν το έχει κάνει, ποιος δεν βλέπει παιδάκια να το κάνουν συνέχεια αυτό, ειδικά με το κρύψιμο. Δεν έγινε όμως έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το παιχνίδι του ολοκληρώθηκε αλλιώς. Ο μικρός Αφγανάκος, ήταν από το Αφγανιστάν, ήταν κρυμμένος μέσα στο χαρτόκουτο. Ο οδηγός από ένα φορτηγάκι που ξεφόρτωνε κάτι στον χώρο έβαλε μπρος, έστριψε το τιμόνι και πάτησε το χαρτόκουτο, μην μπορώντας να φανταστεί τι είχε μέσα. Ο μικρός βρήκε τραγικό θάνατο, παίζει από χτες αυτή η είδηση. Όχι και πολύ ψηλά βέβαια. Στο στρατόπεδο συγκέντρωση του σύγχρονου ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, για τον οποίο οι Ευρωπαίοι έφτιαξαν και σχετικό χαρτοφυλάκιο τις τελευταίες μέρες, ένα παιδί και ένα χαρτόκουτο τσαλαπατήθηκαν, έλειωσαν σαν να ήταν ένα. Ήταν ένα. Ήταν ένα γιατί σε αυτή τη σάπια Ευρώπη. Σε αυτή τη σάπια Ελλάδα, χαρτόκουτο και προσφυγόπουλο, όπως φαίνεται, είναι ένα. Ήταν καθαρή δολοφονία, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, με ηθικό αυτουργό την τωρινή κυβέρνηση, την προηγούμενη κυβέρνηση που έχουν στιβαγμένους 12.000 ανθρώπους σε ένα χώρο που χωράει 3.000. Ηθικός αυτουργός επίσης είναι και η Ευρώπη του 21ου αιώνα, τις αξίες της και τα ιδανικά της, που είτε στείνει φράχτες στους κυνηγημένους, είτε στείνει σειρματοπλέγματα ντροπής. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να τι άλλο πρέπει να γίνει και τι άλλο πρέπει να συμβεί για να μην υπάρχουν παιδιά, μωρά, φυλακισμένα, μαντρωμένα, συνόδευτα, απροστάτευτα και άστεγα. Γιατί πολλά από αυτά, 3.000 είναι στη Μόρια, είναι και ασυνόδευτα. Δεν ξέρουμε πού είναι οι γονείς, διαλυμένες οικογένειες σε άλλες χώρες ή σε άλλα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Στους πόσους θανάτους ενεργοποιείται η ευαισθησία των αρμόδιων, αν υπάρχουν τέτοιοι, στα χαρτιά υπάρχουν βέβαια, στους πόσους θανάτους εξεγείρεται η συνείδηση μιας κοινωνίας σε παρακμή, για την ελληνική μιλάω. Στις πόσες φωτογραφίες του Μπεχράκη θα φωτογραφηθεί το νυν, το τρέχον πρωθυπουργικό ζεύγος, στις πόσες βόμβες θα τελειώσει το μοίρασμα των πετρελαίων της Συρίας. Ερωτήματα απλά, ξέρω ότι οι απαντήσεις δεν είναι εύκολο να δοθούν. Στις πόσες ενοχές η ενοχή τελειώνει και πότε γίνεται οργή και αυτή με τη σειρά της δράση και πράξη. Καλό ταξίδι να πούμε στον πεντάχρονο Προσφυγόπουλο που ούτε το όνομά του δεν μάθαμε, που ούτε την οικογένειά του, αν είχε αδέρφια, αν είχε γονείς, που ήταν τίποτα δεν μάθαμε γι' αυτόν. Ζήτησε νερό, αυτός ο μικρός, τροφή, στέγη, ασφάλεια και του δώσαμε θάνατο. Τον τζαλαπατήσαμε κανονικά, κυριολεκτικά, όπως παρακολουθήσαμε. Σε ευχαριστούμε μικρέ, πεντάχρονε, που ξεβράκωσες μια σάπια ήπειρο, κλεισμένη στο ξεφτυλισμένο της χαρτόκουτο. Και κάτι τελευταίο πριν πάμε στο τρίτο μέρος του λαού. Κοινωνία που μετά το τσαλαπάτημα, το λιώσιμο ενός πεντάχρονου παιδιού, μωρού, συνεχίζει να λέει ότι σήμερα είναι Πέμπτη μεσημέρι, έχει ήδη μπει η ίδια στο χαρτόκουτο και δεν έχει καταλάβει τίποτα. Με τη χοροδία από κάτω, φτάσαμε στο τέλος. Το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο Αντριάννα Ζαρακέλη. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. 80. Ναι, 8-80. 8-80 που έλεγε η διαφήμιση. Να σας πω, γιατί έχετε πρόβλημα, ρε. Εδώ μια οικογένεια ολόκληρη έχει κάνει καριέρα με αυτό το όνομα. Γιατί να μην τιμήσουν τον νεκρό πατέρα. Ναι, απλά γιατί να τιμήσουν μόνο τον νεκρό πατέρα και όχι όλους. Όχι αδέρφια, ξαδέρφια. Δεν καταλαβαίνω γιατί μόνο ένα σταθμός. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από το βασικό. Γιατί ας ξεκινήσουμε το βασικό. Το βασικό είναι ένα. Το βασικό είναι ένα. Ότι άλλο έχει παντρευτεί 2-3 φορές ακόμα να πούμε και ακόμα Μπακογιάννη λέγεται. Δεν έχει σημασία. Σκέψου τις ισορροπίες στην οικογένεια. Γιατί μόνο ένας. Το σύστριγγλο θα γίνει. Γι' αυτό αρνηθήκαν, όχι για άλλο λόγο. Πάντως όλα καλά πάνε, ρε φίλε. Η κυβέρνηση είναι δραστήρια. Δραστήρια κυρίως υπέρ των εφοπλιστών, ναι. Νοιάζεται και για τους στοχούς. Όχι για τους στοχούς, και για τους στοχούς. Για σημείωσε το λίγο και προσεξέ το. Να τα. Δεν έχει έννοια μόνο τους πλούσιους, σωστό. Πάλι εύκολη δουλειά σας. Πάλι εύκολη. Συγγνώμη κιόλας, εσείς φροντίζετε γι' αυτό όμως. Σε βρήκα πάλι, παγάσα. Πού ήσουν, καλέ. Τώρα με βρήκε. Όχι, δεν πειράζει, το δέχομαι. Για κατάλοιπα ρε κερατά, σ' ακολουθώ. Από τα κατάλοιπα. Αυτό που βγάλετε τα ραδιενεργά με το μπουλαρίνο και το καλαβού και σ' ακολουθώ από πίσω. Πού τα θυμήθηκες, παιδί μου, πόσο παλιός είσαι, πόσο χρόνο είσαι. 60 και, 60 πλάς. Κουφάλα. Εσύ είσαι ότι τσιρίκε κόμμα, ρε, σας πέτυσε από τους αφούς έκανε πάλι. Είχατε κάνει ντράφτη κερατά, σας πέτυσε ένα από τους κούλικες, σε έκανε πάλι τότε και σε έκανε βγάλει στο δρόμο, από τότε θα ακολουθώ. Μόνο τα ξέρεις. Σε είδα και στο φεστιβάλ. Είχες έρθει στο φεστιβάλ. Πώς δεν είχα πάει στο φεστιβάλ, το χάνω, ρε. Λέγεται. Παραπολιτικά. Ναι, ναι, ο ίδιος. Πολύ ωραίο το κήρυγμα του κυρίου. Και εδώ, όπως φαίνεται, τα παιδιά των εξαρχείων είναι ήρωες. Τα καλά παιδιά, ας πούμε, και όλοι οι άλλοι είναι φάουλ. Μπλέξαμε με κήρυκες τώρα. Ο κάθε τώρα παίρνει μικρόφωνο, γίνεται κήρυκας. Αφήστε με, κυρία μου, τώρα και εγώ τον άκουσα, είμαι έξαλλος. Ναι, ξέρω τι εσείς. Εγώ δεν μπορώ να γίνω έξαλλος. Μαζί σου, αλλά εντάξει, ρε παιδιά, λες. Αν είναι δυνατόν. Εσείς ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, εσείς. Τι έχει σημασία. Δεν έχει. Για να σου λύσω την απορία, έχω περάσει από όλα τα κόμματα και όλους σου φθήνω. Σου λέει κάτι αυτό. Από όλα τα κόμματα. Πάρα πολλά. Και όλους σου φθήνω. Αυτό κι αν μου λέει. Αυτό κι αν μου λέει. Κατάλαβες. Όχι να αγιάσουμε για τα παιδιά των εξαρχείων, έλεος. Καναφτίσουμε στον καθρέφτη, δεν το σκεφτήκατε. Εμένα. Ναι, για να μην ματιαστείτε. Αυτό φθήνομαι. Γιατί. Γιατί ψηφίζω αυτό του καραγκιόζιδε. Για το μάτι, λέω, για το μάτι. Έγινε, να είστε καλά. Next station, Γιώργης Παπαδόπουλος. Το ξέχασες. Ένα, σιγά σιγά. Αυτός θα είναι στο σειρμό των Dunks. Το είχαν στο μυαλό τους αυτοί, αλλά δεν τολμάνε. Αλλά στο μυαλό τους μέσα είναι. Να σου πω κάτι. Τι. Όλα τα άλλα βέβαια είναι πολύ ακριβά. Τι είναι φθηνό στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα φθηνό η τιμή. Η τιμή των ανθρώπων. Οι αξίες, η τσίπα, οι εργάτες. Να τι είναι φθηνό στην Ελλάδα. Οι εργάτες. Θες να πάει στην εργάτη και ντρέπεσαι. Νιώθεις ότι είναι από τα πανέρια. Λες τώρα θα τον πάει, θα σου χαλάσει. Πάμπι, μόνο το μεροκάματο είναι φθηνό στην Ελλάδα. Πες αυτό το βλάκα στο ίδιο. Το ανάπτυξη, το 2021 το Μάρτιο, λίγουν οι άδειες των ταξιόλες. Να μας δώσει για να έσπα να αλλάξουμε τα ταξί, να πάρουμε καινούργια, εντάξει. Ναι, όχι μόνο ναι. Τα ενοικιαζόμενα και. Όχι, καλέ, έσπα θα σου δώσει. Βέβαια, δεν είμαι σίγουρος ότι θα το δώσει σε εσάς ή θα το δώσει στον ιδιώτη να αγοράσει όλους εσάς. Στον ιδιώτη να το δώσει. Ένα από τα δύο θα γίνει πάντως. Τις πιθανότητες τις δίνω σε εσάς, στον απλό πολίτη, στον απλό του ταξιτζή. Φίλε, λοιπόν, έχω δύο εκδοχές για το πώς έπεσε ο Μπογδάνος. Α, για πες. Λοιπόν, η πρώτη εκδοχή μου είναι ότι μάλλον τον έχουν καταρασέφτες οι αναρχοβίγκαν Wiccas που έλεγε. Α, του έκανε μάγια, λες. Και την κρίσιμη στιγμή, ας πούμε, τον βούρτιξε μέσα στη βροχή, ξέρω εγώ. Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω Σαμπρίνα αυτό το καιρό, τη μικρή τη μάγισσα τη Σαμπρίνα. Και αυτά είναι αληθινά, φίλε. Εγώ τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Η Σαμπρίνα είναι αυτή που κουνάει τη μύτη ή είναι κάποια άλλη. Όχι, είναι άλλη. Είναι άλλη. Αυτή είναι. Άστο, άλλη σφαίρα. Είναι με μάγια λεκτικά, με ματζούνια και τέτοια πράγματα. Πιστεύω ειλικρινά ότι κάτι τέτοιο θα έπαθε. Η δεύτερη εκδοχή μου βασικά είναι ότι, είναι απλά ηλίθιος, δεν ξέρει να περπατάει και απλά έπεσε. Α, okay. Δεν μου φαίνεται αυτό λογικό, δεν μου φαίνεται. Δεν μου κολλάει για ηλίθιος. Μου φαίνεται παράλογο. Επειδή πήγε στο Παπαδάκι κιόλας να πούμε, θα του δώσω μια συμβουλή. Ή από πέσιμο ή από χέσιμο θα πάνε, να το ξέρουν αυτό και οι δυο τους. Από χέσιμο εννοείς από τον κόσμο χέσιμο. Εννοείται βέβαια, αγαπητοί μου, εννοείται από τον κόσμο. Αυτό είναι πιο πιθανό.